NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De gesprekken in de formatie zitten nog steeds in de eerste fase, zegt PVV-leider Wilders. Hij zei dat het heel erg spannend wordt en dat er druk op de ketel staat. Uiterlijk 12 februari moet informateur Ronald Plasterk zijn verslag inleveren bij de Tweede Kamer. Volgens Plasterk begint de tijd te dringen. Honderden Europese en Amerikaanse ambtenaren doen een gezamenlijke oproep voor een staakt het vuren in Gaza. Ook pleiten ze voor het toelaten van humanitaire hulp en de vrijlating van alle gijzelaars. Ook Nederlandse ambtenaren hebben de oproep ondertekend. In Oekraïne zijn twee Franse mannen om het leven gekomen, bevestigt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Waarschijnlijk zijn het hulpverleners. Bij de aanval raakten volgens Oekraïne ook drie buitenlanders licht gewond. En in supermarkten in België kunnen de schappen leeg raken vanwege de protestacties van boeren. Die blokkeren een aantal distributiecentra, onder meer van de Aldi en de Lidl. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Door de boerenprotesten zijn er verbindingswegen met België in beide richtingen dicht. Dat gaat om de A4 Bergen op Zoom Antwerpen. De A67 Eindhoven-Antwerpen is ook in beide richtingen dicht. En de A16 die is afgesloten van Breda naar Antwerpen. Je kunt omrijden, onder meer via de Westerschelde-tunnel in de N62... of via Limburg, via de A2 en de A76. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Er zijn weinig Nederlandse journalisten die als correspondent in zoveel verschillende landen hebben gewerkt. Kees Broeren werkte voor de Volkskrant, Trouw en de NOS in maar liefst 5 continenten. In 40 jaar versloeg hij oorlogen, brandhaarden, natuurrampen en sprak in die tijd met duizenden bronnen. Een verzameling van al zijn avonturen heeft hij nu samengebundeld in een boek. En daarover schrijft hij zometeen bij me aan. Maar eerst gaan we naar El Salvador, waar een jonge president met keiharde hand regeert en waar in heel Latijns-Amerika vol lof naar wordt gekeken. We gaan weer de grens over. Het is weer tijd voor Buitenland. Nosotros vamos a cambiar El Salvador haciendo lo que nos corresponde a mí como presidente, pero a todos los demás, a cada uno de los salvadoreños tiene una importante misión de ahora en adelante de hacer lo imposible por sacar adelante nuestro país. Dit is de razend populaire president Nayib Bukele van El Salvador die u hier hoort. En komende zondag bij de verkiezingen zal hij op zijn sloffen een tweede termijn binnenharken. Door zijn keiharde aanpak van criminele bendes is hij heel erg populair. Maar ook buiten de eigen landsgrenzen is hij een voorbeeld voor andere leiders. Hij is een influencer geworden onder politici in de hele Latijns-Amerikaanse regio. En als iemand daar veel vanaf weet, is het mijn collega Edwin Koopman. Edwin, welkom. Dankjewel, Tim. Ja, deze Bukele, kun je hem eens neerzetten? Wie is hij en waarom is hij zo populair? Ja, we horen hem hier bij de afsluiting van zijn campagne die hij eigenlijk helemaal niet nodig heeft, want hij is inderdaad razend populair. Excentrieke man, jong. 42, wil graag hè? Ook 42, flitsend overkomen met zijn omgekeerd baseballpetje. Hij heeft de bitcoin geïntroduceerd als officieel betaalmiddel. Keiharde aanpak van de criminaliteit en de bendes die daar het land al decennia lang in hun greep hielden. Toen hij aantrad, 5 jaar geleden, toen had El Salvador het hoogste moordcijfer ter wereld. Dus niet alleen van de regio, maar ook gewoon wereldwijd. En nu is het een van de rustigste landen van de regio geworden. En hoe bijzonder is die populariteit van hem voor Latijns-Amerika? Dat iemand dus met zo'n staat van dienst. Ja, heel bijzonder. Als je een lijstje van de populairste presidenten staat, hij gewoon met stip bovenaan en daarna komen de anderen met 20-30% verschil. Dus een populariteit waar de meeste presidenten alleen maar van kunnen dromen. Al helemaal aan het eind van hun termijn, want meestal worden ze dan gehaat door de hele bevolking en kiezen ze voor een alternatief. Maar hij niet. Hij is gewoon nog populairder dan toen hij gekozen werd 5 jaar geleden. En je zegt, tot 5 jaar geleden had El Salvador het hoogste aantal moorden per hoofd van de bevolking, per inwoner aantal. Dat heeft hij dus terug weten te brengen. Hoe heeft hij dat gedaan? Ja, nou, dat is met rigoureuze hoeveelheid arrestaties gebeurd. Hij heeft in een paar maanden tijd, dat is een jaar of anderhalf jaar geleden pas eigenlijk begonnen. Heeft hij de oorlog verklaard aan die bendes. Heeft hij 70.000 mensen opgepakt. Dat, ik denk Latijns-Amerika is dat niet veel. Maar alsof het echt een heel klein landje. Met een paar miljoen inwoners. Ze hebben nu dus ook het hoogste aantal gevangenen per hoofd van de bevolking. En dat is heel rigoureus gegaan. En daardoor is inderdaad, dus wat ik al zeg, die criminaliteit gedaald tot een heel laag cijfer. Ja. Ja. Ik kan me ook herinneren dat, want die foto's die daar over naar buiten kwamen. Ja. Want in die gevangenissen worden mensen kaal geschoren, met hun hand op hun rug gebonden en zo. Het zijn mensonterende toestanden. Ja, hij heeft een speciale gevangenis gebouwd voor die hele troepen mensen, die hoeveelheid, om ze allemaal in één grote mega-gevangenis te stoppen en inderdaad om te laten zien aan de bevolking, maar ook aan de rest van de wereld, hoe goed hij het deed. Heeft hij inderdaad bovenop elkaar gepakt, kaal geschoren, alleen maar een broekje aan, dus half naakt zaten ze bovenop elkaar gepakt als een soort triomf van deze president. Ja. En juist dit beleid van hem, waar je dus ook best je vraagtekens bij kan zetten, maar maakt hem in Latijns-Amerika heel populair. Hoe komt dat dan? Dat klopt. Dat komt ook om in de rest van Latijns-Amerika is de criminaliteit ook een enorm probleem. Het is ook wereldwijd, zie je gewoon, Latijns-Amerika is criminaliteit, bendes, drugsmafia domineren in veel landen gewoon het dagelijks leven. En veel leiders denken, dat ga ik ook zo doen. Dus wat je hebt gezien in campagnes van de afgelopen jaar of twee jaar, dat je in Chili en Guatemala mensen zeggen die zichzelf de Bukele van Guatemala noemen. Ja. In Ecuador is hetzelfde gebeurd. In Argentinië wordt met zijn foto's in campagnes gecoquetteerd. En in Honduras, het buurland van El Salvador, waar dus ook heel veel bendes zijn, is inderdaad ook gewoon zelf één op één gekopieerd. Noodtoestand afkondigen, veel mensen arresteren, samen proppen in de gevangenis en weer dat soort foto's in de media tentoonspreiden. En je noemde Ecuador al even. Daar hebben we natuurlijk ook een soortgelijke keiharde strijd gezien, hè, van het leger tegen gewelddadige bendes een paar weken geleden. Dat was nog maar een paar weken geleden. En ook daar zie je dat er wordt verwezen naar de methode van Bukele. Niet al te opzichtig, want hij wordt ook gezien als een autoritaire figuur. Daar kun je niet altijd mee koketteren. Maar inderdaad, ze hebben de bouw van ook een mega-gevangenis aangekondigd om de duizenden mensen die nu al zijn opgepakt in Ecuador in te stoppen. Ja, mensenrechtenorganisaties hebben daar nogal wat kritiek op, hè, op de Bukele-methode. Wat zeggen zij? Het punt is, de mensen worden opgepakt, maar zonder enige vorm van arrestatiebevel of alleen maar op verdenking van, maar vaak ook niet heel concreet. Vervolgens worden ze in die gevangenissen bij elkaar gestopt in onder hele slechte omstandigheden. Eigenlijk heeft niemand maar enige mogelijkheid om zijn recht te halen. Advocaten krijgen ze niet, de grondwet is buiten werking gesteld, burgerlijke vrijheden zijn weg. Toevallig, de verkiezingen komen eraan. Deze week een film vrij van de bekende persbureau El Faro uit El Salvador, waarin een vrouw vertelt dat ze een boerin was opgepakt en vervolgens 8 maanden in die gevangenis heeft gezeten. In ese documento dice que yo soy miembro activo de la Mara Salvatrucha. ¿Y por qué si soy miembro activo estoy afuera? Si se supone que él dice en sus gran publicidad. Ja, ze vertelt hier dat ze eigenlijk geen enkele mogelijkheid had om te ontkennen of om maar de recht te halen. Zij werd opgepakt en beschuldigd van het lidmaatschap van een van die bendes, de Mara Salvatrucha, een van de belangrijkste. En vervolgens 8 maanden vastgezet onder erbarmelijke omstandigheden en ook gezien om haar heen hoe mensen werden gemarteld en vermoord. Ja, en trekt Bukele zich iets aan van dit soort kritiek? Doet het hem iets? Nou, nee, integendeel. Hij cultiveert zijn imago als autoritair leider. Hij heeft zich Het is er nu afgehaald, maar op zijn Twitter-account, dus zijn X-account, stond de coolest dictator of the world. Dus de meest coole dictator. Ja, hij is er echt trots op. Hij koketteert ermee. En hij weet ook dat hij daarmee anderen inspireert. Anderen gaan daarin mee. We hebben dus verschillende Latijns-Amerikaanse landen besproken. Zou dit inderdaad iets kunnen zijn wat je in veel andere Latijns-Amerikaanse landen kan gaan zien? Dus de soort Bukele-wind die door het hele continent gaat. Ja, je ziet het eigenlijk al. Hè. Je ziet ook in Argentinië waar een radicale populist, rechtspopulist, heeft gewonnen. Ook met dezelfde agressieve... Javier Milei, hè? Ja, precies. De man van de kettingzaag. Ja. En het is dezelfde agressieve discours. En mensenrechtenorganisaties die zijn echt bang dat dit de nieuwe trend wordt. Er zijn ook onderzoeken al gedaan door een belangrijke NGO in Chili. Die heet Latino Barometro. Die meet het vertrouwen van de mensen in de democratie. En dan blijkt dus dat het vertrouwen in de instituties en de democratie enorm is afgenomen de afgelopen jaren. Tot een minimum. En dat is zorgwekkend. Want op het moment dat mensen dus zien dat hun leiders niet in staat zijn om met wetgeving die criminaliteit aan te pakken, dan gaan ze voor de autoritaire leider. En dan zeggen ze van nou, laat die democratie maar even zitten. Ja. Maar is er überhaupt in een land als El Salvador nog een alternatief? Is er nog een oppositie die het op een andere manier wil aanpakken? Ja. Ja, maar die maakt geen schijn van kans. En in de rest van Latijns-Amerika is het ook hard werken voor een oppositie die het op een andere manier wil doen. Door bijvoorbeeld het goed inzetten van betrouwbare politie, niet corruptie, vechten tegen de corruptie, betere wetgeving en respect voor de mensenrechten. Want de waarschuwing van de meeste deskundigen is, als jij de strijd tegen drugsbendes of tegen jeugdbendes op deze manier militariseert, dan roept dat op termijn alleen maar meer geweld op. Ja. Uiteindelijk moet je het toch op een andere manier gaan aanpakken. En deze Bukele trekt dus ook meer en meer macht naar zich toe. Ja, zeker als hij zo meteen zondag weer gewonnen heeft. Sterker nog, deze hele verkiezingen zijn illegaal. Want in de grondwet staat dat hij helemaal geen herverkiezing mag zijn. Maar hij heeft dan mensen benoemd van zijn eigen partij. Die heeft die hoge rechter gemaakt. En hij heeft toestemming gekregen om een opnieuw campagne te voeren. Maar dat mag helemaal niet. Dus je ziet nu al dat die instituties zijn totaal waardeloos geworden. En de verwachting is dat hij na de herverkiezing nu komende zondag gaat voor het oneindige presidentschap, waarbij die gewoon iedere keer weer opnieuw herkozen kan worden. Ja. Edwin Koopman, dankjewel. Over president Bukele dus, die zichzelf de coolste dictator ter wereld noemt. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Hij werkt al sinds 1983 als buitenlandverslaggever en later ook heel lang als correspondent. Hij woonde op 8 standplaatsen, werkte in 80 landen. Ik heb het over Kees Broeren. Hij was correspondent voor Trouw, de NOS, Nieuwsuur en de Volkskrant. En schreef een boek over de avonturen die hij beleefde. Maar ook over de staat en het belang van de buitenlandsjournalistiek. Kloppen voor de lift heet het. En die titel verwijst naar een bijzonder verhaal in Congo. Komt straks ook voorbij in het gesprek. En Kees zit bij mij in de studio. Welkom, Kees. Goed je te zien, Tim. Wederzijds. Ja. 5 continenten ben je actief geweest. 80 landen heb je gewerkt. Europa, Azië, lange tijd in Afrika. Zullen veel mensen je nog van kennen met standplaats Nairobi. Sinds 2015 op de Cariben. En toen kwam er een boek. Sorry, 17 moet ik zeggen, dat je op de Cariben zat. Ja. Excuseer. En toen kwam er toch een boek over dit alles. Waarom? Omdat ik het idee had dat na 40 jaar verslaggeving ik de verhalen had gemaakt die ik wilde maken. Op de plekken waar ik heb willen zijn. Ik ben uiteindelijk op meer plekken niet geweest dan wel. Mm-hmm. Zoals elk mens. Maar ik heb keuzes gemaakt. Zoals hopelijk heel veel mensen ook kunnen doen. Dat gold bijvoorbeeld al toen ik besloot om uit Nairobi weg te gaan. De Afrika-verslaggeving achter me te laten. En om me heen ging kijken. Op de kaart ging kijken. Van waar zou ik nog naartoe willen? En dan vallen er voor mij gewoon landen af. Hè. De Verenigde Staten is natuurlijk belangrijk, is ook prestigieus. Mm-hmm. Maar het is niet per se het gebied waar ik zou willen werken. Er zijn geweldige correspondenten in Groot-Brittannië en zijn er ook geweest. toch is het niet echt wat mij in eerste instantie trekt. Hetzelfde ook voor Moskou, Berlijn. Nou, dus ik was voor mijn idee, had ik een heel mooi rondje kunnen maken. Het begon in Latijns-Amerika, Europa, Azië, lange tijd in Afrika. En toen ook nog op de Cariben. Ja. Het is eigenlijk een cadeau. En dan op een gegeven moment moet je zeggen, nou, dank daarvoor. En nu aan iemand anders. Ja. Om al die mooie dingen hopelijk ook te mogen beleven. Maar terug naar de vraag. Want toch had je nu de behoefte om die 40 jaar aan verhalen eens een keer samen te bundelen. En vooral ook de verhalen waarschijnlijk op te schrijven die je als correspondent nooit echt verteld hebt. Nou, dat laatste denk ik dat voor mij wel belangrijk was. Kijk, je kunt als correspondent natuurlijk besluiten met een mooi analytisch boek. Hè, waarin je nog eens je gedachten over al het werk dat je in het buitenland hebt gedaan met elkaar zet. Op een intelligente manier. En dat soort boeken verschijnt ook veel. En nou, sommige van zijn ook heel interessant. Mm-hmm. Ik heb er bewust voor gekozen om het niet te doen. Vanuit de gedachte van, nou, ik heb gepoogd in de verhalen die ik voor de krant, radio en televisie heb gemaakt. Daar alles eigenlijk in te leggen. Ja. Maar er is nog wel een backstory. Dat is misschien toch voor mensen die de journalistiek niet van binnenuit kennen wel interessant. Ja. Laat ik daar eens proberen iets op een toch een beetje onderhoudende manier ook iets meer over te vertellen. Ja, en ook zeg je, het zijn herinneringen die je hebt opgeschreven. Hè? In het voorwoord zeg je al, ik heb niet alles driedubbel gefactcheckt. Je hebt veel verhalen opgeschreven zoals ze nog in je hoofd zaten. Ja, associatief zelfs. Ja. Had je niet toch liever alles wat je opschreef nog eens goed willen onderzoeken? Nee. Ik vind het ook heel fijn om heel veel dingen gewoon niet en niet meer te weten. Dat, voor mij werkt het ook eigenlijk als een heel gezond principe. Ik denk dat het heel belarend is als je alles herinnert. En als je denkt, nou, dan moet ik dat allemaal gaan uitzoeken. Nee, gewoon het niet weten is op zich ook een vorm van kennis, zou ik bijna zeggen. Mm. Dus daar voel ik me wel bij thuis. En wat ik ook in het boek zeg, van ik ben ook een weggooier. Ik vind het heerlijk om... Ja, al je opschrijfboekjes heb je allemaal weggegooid. Ik heb toevallig van de week, want ik ben net aangekomen uit Curaçao. En ik ben bezig met de verhuizing, want ik ga terug naar Nederland na ruim 30 jaar. Ja. Toen kwam ik inderdaad de opschrijfboekjes uit de tijd in de Cariben tegen. En toen heb ik een vuilniszak gepakt en ze erin gedaan. Dan naar de titel van je boek, Kees. Dat is een van de vele anekdotes die erin staan. Hè. Vond ik zelf ook een prachtig verhaal in Kinshasa. De hoofdstad van Congo, kwam je bij een lift aan in een groot gebouw waar er geklopt moest worden voor de lift. Kun je uitleggen wat er gebeurde? Want ik was op pad met Sven Thorfinn, de fotograaf en later fotograaf-cameraman met wie ik jarenlang heb samengewerkt, zeer nauw. We hadden een afspraak met, ik weet al niet meer welke hoge ambtenaar het was, niet de minister, maar in ieder geval iemand die belangrijk was en daarom ook hoog in dat gebouw zat van dat ministerie, wat ik meen van informatie. Te hoog om te zeggen, nou, je pakt even de trap. Dus dat pak je de lift. Maar wat bleek nou? De knopjes aan de buitenkant, waarmee je dus kan weten dat je de lift wil op zeg maar de 12e of 13e verdieping, die knopjes werkten niet. En in de lift zat een echte liftbediende. Een man die hield daar kantoor. Dat was ook heel mooi te zien. Hij had ook een plant had hij erbij. En hij had een kostuum dat hij denk ik in de jaren 60 had gekregen. Wat hij af en toe nog kon. Ja, wat hij heel, heel voorzichtig moest wassen. Want anders viel het waarschijnlijk aan elkaar. Maar hij had duidelijk gewoon plezier en trots in zijn vak. En die had een lichtgehoor ontwikkeld. Dus je kon, stel dat je op de 13e verdieping stond, kon je door hard te kloppen, kon je hem, die dan misschien op de 3e verdieping was, kon je duidelijk maken dat je een lift wilde terug naar de 12e verdieping. Want waarom zou je gaan lopen als je een lift kunt? En dan wist die man, nou, dan moet ik nu ook de lift min of meer op de 13e verdieping tot stil zijn. Hoe hard de klop was, wist hij precies, oh, dat moet de 3e verdieping zijn of de 12e verdieping. Ja. Oh, wat wonderlijk zeg. Ja. En bij benadering kwamen we dan ook bij zo'n verdieping uit. Ja, dat kon een paar decimeters schelen, maar dan goed, dan moet je even een stapje naar beneden of een stapje naar boven maken. Maar bij benadering, dat zeg ik ook in het boek, dat is eigenlijk, dus in die zin is het ook een metafoor voor wat je in de journalistiek ook doet. Weet je? Je gaat erop af, je gaat naar die 13 verdiepingen. Het is iets onbekend, je hebt iets gehoord en je denkt, goh, hoe zal het zijn en hoe dicht kom ik in de buurt en gaat dat dan ook wel helemaal op de juiste mond? Nou, daar gaat ook wel eens iets mis. Dus dat is in die zin is werken in de buitenlandse journalistiek ook een vorm van kloppen voor de licht. Ja, nou heb je natuurlijk in die 40 jaar het vak correspondent enorm zien veranderen. Want je omschrijft ook nog hoe je in de jaren 80 en 90 al op reis was in de wereld. Vaak met enorme recorders om je schouder. Hè, die je toen nog mee moest nemen om radioreportages te maken. Het was de tijd zonder internet, zonder sociale media. Maakte dat werk in die tijd nou moeilijker of juist makkelijker als je het vergelijkt met de laatste jaren? Je bent geneigd te zeggen dat het moeilijker zou hebben moeten zijn. Omdat inderdaad, hoe kreeg je in godsnaam je stukje bij elkaar op de eerste plaats? Van waar haalde je informatie vandaan? En vervolgens dan, hoe kreeg je het dan ook nog bij de redactie? Nu hebben we het internet en kunnen we alles bereiken. En zijn we ook zelf als journalist altijd bereikbaar. En zou het dus makkelijker zijn? Ik denk uiteindelijk dat het andersom is. Ik denk dat het uiteindelijk makkelijker was toen je ook gewoon nog onbereikbaar kon zijn. Je was letterlijk verdwenen. Hè? Paul Theroux heeft ooit... Maar je wist niet altijd wat er om je heen precies gebeurde. Nee, maar dat is weer dan die bijna gelukzalige vorm van niet weten. Dat je zegt van, kijk, als ik het niet weet en de redactie weet het ook niet, dan weet de luisteraar of de lezer het ook niet. Dan is het ook niet gebeurd. Ja. Hè? Ik citeer ook de BBC-verslaggever die zei van, news is not what happens, news is what's being reported. Dus als je er niks over zegt, omdat je er niet kunt zijn of niks over kunt zeggen, dan is het voor je publiek ook niet gebeurd. Dan heeft niemand er last van. En hoe heb je het correspondentenvak in die zin zien veranderen? Is de correspondent van vandaag de dag een hele andere correspondent als toen jij begon? Als je naar je collega's kijkt? Ja, ik denk wel om drie redenen. Het is denk ik, de druk is veel groter geworden. Hè. Je moet natuurlijk als correspondent, zeker als jonge correspondent, moet je ongelooflijk bewijzen om je overeind te houden. Je moet ook veel meer kunnen. Hè. Ik ging schrijven, dat was het dan. Mm-hmm. In het begin meer trucjes kende ik niet. Tegenwoordig moet je als beginnend correspondent ook laten zien dat je een podcast kunt maken. Ja. Dat je een camera, misschien wel een cameo. Je moet echt multimediaal inzetbaar zijn. Ja, dat wordt toch min of meer van je verwacht, zo niet vereist. Dus dat is een tweede belangrijk verschil. En ja, derde misschien toch wel voor het werken zelf. Belangrijkste verschil is dat ik nog het gevoel kreeg van mensen begrijpen dat ik onafhankelijk verslaggever ben. Ik kom al dan niet op een moeilijke plek, maar ik ben niet van die plek. Mm-hmm. En ik ben ook niet van een partij van die plek. Omschrijf je ook hoe dat veranderd is? Hè? Ja, dat heb ik heel erg. Ja. Ik heb ook meegemaakt hoe dat steeds moeilijker werd om dat duidelijk te maken. Hoe kwam dat? Nou ja, omdat natuurlijk ook door de komst van het internet en door het feit dat mensen zelf, zeg maar, journalistiek bezig zijn gegaan. Mm-hmm. En denken van, nou ja, goed, dus dat is vanuit de hele bewuste keuze om een partij te vertegenwoordigen en daar dan journalistiek aan te koppelen. En dat is natuurlijk niet wat mensen als jij en ik als al dan niet ouderwetse mainstream journalisten doen. We zijn niet van een partij. En dat in het begin werd dat, wat ik zeg, ik kon, ja, ik ben naar El Salvador gegaan in 85, toen er nog een burgeroorlog was. En ik kon in de heuvels van Chalatenango kon ik op zoek naar de muchachos, naar de guerrilleros. Ja. En er was niemand die mij daar een haarbreed bij in de weg legde. Dat kan dat natuurlijk gaat niet meer, nee. Nee. En ook vanuit de redacties, hè, ik beschrijf in het boek dat ik ben met Sven en Koert Lindeyer, de NRC en de NOS-correspondent die tijd, naar Benghazi gegaan, het oosten van Libië, omdat daar natuurlijk de volksopstand tegen Gaddafi begon. En de reden dat wij gingen, was omdat de correspondent die het natuurlijk had willen doen, en ongetwijfeld ook verschrikkelijk goed zou hebben gedaan, die kwam het land niet in. Hè. Dat lukte niet, die probeerde het vanuit Tunesië en die grens was dicht. En toen was toevallig de toenmalige chef buitenland van de NOS, die was op bezoek op Nairobi, en we stonden in de kroeg, letterlijk, en we hadden het erover. En toen kwam het idee op van, nou, we kunnen toch ook gewoon kijken of we vannacht naar Cairo kunnen vliegen. En dan is het even kijken, oh, er zijn nog 1800 kilometer over de weg. Nou, dan huren we een auto en dan kijken we of we er zo komen. En toen zei die chef, bij wijze van spreken, doe maar. En vervolgens, een paar uur later, zaten we in het vliegtuig. Ja. Dat is, denk ik, tegenwoordig bijna niet meer mogelijk. Hè? Er zijn natuurlijk veiligheidsprotocollen gekomen. En dat is ook heel belangrijk, je moet bescherming. Maar het is zoveel, ja, dat je denkt van, oké, het is wel lastiger geworden, maar als je al die hordes opwerpt, dan wordt het nog lastiger. Ja. En wij konden nog doen alsof ze gewoon niet bestonden. Dan even over jouw geliefde Afrika. Het continent waar je het langst hebt gewoond. Hè. In Nairobi heb je geprobeerd om zo niet het hele continent, of in ieder geval bijna alle landen van het continent te verslaan. Dat lijkt mij al verre van ideaal. Ja. Maar toch, als je de afgelopen jaren kijkt, dan komen er eerder minder correspondenten, Nederlandse correspondenten vanuit Afrika die ons daar over vertellen wat er gebeurt, dan dat het er meer worden. Terwijl de verhalen die daar spelen natuurlijk steeds urgenter worden. Hoe kijk jij daarnaar? Wat doet het met de berichtgeving vanuit de Nederlandse media bezien dat er dus zo weinig correspondenten nog altijd zo'n groot continent moeten verslaan? Ja, kijk, je noemt terecht Afrika, maar kun je ook andere werelddelen noemen. Ik bedoel, wat Latijns-Amerika ook. Latijns-Amerika is natuurlijk een vergelijkbaar verhaal. Voor de krant zit daar één correspondent. Voor de NOS denk ik ook één, toch? Één. Voor heel Latijns-Amerika. Dus terwijl daar, zeker als je de Cariben erbij rekent, wat dan voor de NOS was. Nou, NOS hebben natuurlijk weer een nee, ja, die hebben een dik draaier dan op de Cariben. Mm-hmm. Maar goed, dan gaan er zes landjes of eilandjes gaan eraf. Maar er zijn enorme gebieden. Ik zie dat niet veranderen. Ik bedoel, vind ik het jammer. Aan de ene kant natuurlijk wel. Hè. Je bent ergens bij betrokken, dus je wil zien dat er zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk over te weten kunnen komen. Dus laat iedereen vooral er zoveel mogelijk verslag van doen. Aan de andere kant, ja, het was ook tegelijkertijd ook wel weer leuk, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Want er was niet iemand die zei van, nee, ik zit al in Senegal. Of ja, ja nee, jij wil natuurlijk ook een voordeel in die zin, als je er zit. Ja. Dat je zoveel ruimte hebt. Absoluut. En nu persoonlijk, Kees, want ga je nu helemaal stoppen als journalist? Want je keert terug naar Nederland, hè? Dus na al die jaren in al die verschillende continenten, in al die verschillende landen. Ja. Is dit boek daarmee ook een afsluiting van jouw carrière als journalist? Ja, ik heb het idee dat kijk, het is ook op een gegeven moment goed dat je zegt van, ik heb de verhalen gemaakt die ik wilde maken. En dat was verschrikkelijk leuk. En dat kan, ondanks alle veranderingen, hopelijk nog steeds ook in de toekomst leuk zijn. Hoewel ik dus echt geloof wel dat het moeilijker wordt om journalist te zijn. En zeker ook in het buitenland te werken. Maar laat dat dan ook door een, ja, ik zou bijna zeggen, een nieuwe generatie, de jonge mensen, doen. Want ja, het is veel te leuk. Ik heb het mogen meemaken. Ik heb het als een geschenk gezien. En ik heb met dat boek ook iets willen teruggeven van alles wat voor mij mogelijk is gemaakt. Ja, een prachtig vak. Nou, dat kan ik in ieder geval onderschrijven. Het correspondentenvak. Kees Broeren, hartelijk dank voor je komst. En het boek Kloppen voor de Lift. Morgen wordt het gepresenteerd, hè, en is overal, in elk geval in de betere boekhandels, neem ik aan, verkrijgbaar. NPO Radio 1 podcast. Europa draait door. Een podcast van de VPRO. En in de nieuwste aflevering van onze podcast Europa draait door zijn onderzoeksjournalist Huib Monderkolk en Europarlementariër Bart Groothuis te gast. Zij hebben meegewerkt aan de tv-serie Niemand die het ziet over het werk van geheime diensten, digitale oorlogsvoering. En met hen bespreken we de toenemende dreiging vanuit landen als Rusland, Iran en China. Dit is een conflict die zeker autocratische landen hebben gedefinieerd met ons. Niet dat wij dat willen, maar die hebben dat gewoon gezegd. En die hebben gezegd, we gaan een krachtmeting doen, een tour de force. Ook over de liberale wereldorde die ons niet bevalt. En want wij willen gewoon in machtssferen denken bijvoorbeeld. Of in invloedssferen denken. En dat is het 19e eeuwse denken terugbrengen. En dat is heel anders dan wij willen. En we doen er eigenlijk alles wat onze lieve heer verboden heeft onder de drempel van artikel 5. En dat maakt het zo lelijk. Artikel 5, het toepassen van geweld. Dus ze proberen alles, sabotage. Dan gaat het over spionage, intellectueel eigendom, diefstal. Maar ook over het verkiezingen beïnvloeden. De desinformatieoperaties om onze instituties te verzwakken. Maar ook economische dwang. Een land als Litouwen, dat zich uitspreekt ten faveur van Taiwan, krijgt te maken met grote boycotts van China. Mm. En ook daarom hebben we ons toe te verhouden in deze wereld. En wat ik in Brussel en Straatsburg probeer te doen, is daar maatregelen tegen te verzinnen. En waar deze documentaire bij helpt, is het bewustzijn dat er een probleem is. Mm. En het probleem is vaak onzichtbaar, maar als we het eens zijn over het probleem, zijn de maatregelen in de politiek vaak heel makkelijk. Dus dat is eigenlijk het doel van deze serie ook. Mm-hmm. Huib, je hebt er ook al een aantal jaar geleden een boek over geschreven, een beetje met dezelfde titel, Het is oorlog, maar niemand die het ziet. Mm-hmm. Toch, als ik het met mijn buurman hierover heb, over deze onzichtbare oorlog, die vooral op digitaal gebied, op cybergebied wordt gevoerd, dan krijg ik niet de indruk dat hij zich daar nou enorme zorgen om maakt. Dat hij de urgentie ervan voelt die jullie allebei wel uitstralen. Ja. Hoe komt dat? Dat die urgentie niet op die manier wordt beleefd, denk ik, door heel veel burgers. Ja, misschien is het wel een goede vergelijking de klimaatverandering. Dat zie je ook niet elke dag. Als het een graad warmer is in een jaar, dan wat merk je daar nou eigenlijk zelf van? Mm-hmm. Als de Rijn 20 centimeter hoger staat, ja, wat merkt jouw buurman daar dan van? Maar het is die optelsom van dingen. Daar moet je naar kijken. Dus als je daarna gaat kijken, dan zie je een aantal heel verontrustende zaken. Ik noem een voorbeeld. Afgelopen maand nog serieuze GPS-jammingen in het oosten van Europa. In Polen bijvoorbeeld, waardoor een GPS-signaal wegvalt. Elektronische oorlogvoering is dat tegen de NAVO. Ja. En dat is hetzelfde als met klimaatverandering. Als je al die ontwikkelingen op een rij zet, ja, dan denk je ineens, maar dan moeten we ons misschien zorgen gaan maken. Dat en nog veel meer in de nieuwste Europa draait door. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen is het weer tijd voor Umberto. Hij is weer terug op de vrijdagmiddag en praat onder andere over het weer invoeren van de dienstplicht in Duitsland. Heel graag tot maandag. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In Twente is het traditie om een krentenwegge te bakken als er een kind geboren wordt. Ik had een krentenwegge, mijn broers had een krentenwegge, jij had een krentenwegge. Het zit in onze familie. De dochter van Matthijs Deen staat op het punt om te bevallen. Ik wil een krentenwegge. Gewoon een hele krentenwegge voor als hij geboren is. Er is alleen één probleem. Zij woont in Amerika. En al gauw was ik onderweg naar Manhattan. Nergens een bakker. Zijn er überhaupt wel bakkers in Amerika? Deze week in Docs, een wegge voor Hanna. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga